Åh, frøken Andersen. Ja, direktør? Har det kommet noen telefoner til meg mens jeg var borte? Ja, det kom to stykker, men de hadde ikke tid til å vente, så de gikk igjen. Men nå, over til noe helt annet.